А як ти справляєшся? Добре? Добре відзнаки приносиш? Усяк буває, але найбільш добре. А як же ти провела колядні канікули? Їздила до бабки на фарму у гості, була на лялечному показі у Валентоні і була на ялинці у білоруській школі. А ти, Юрко, у першу класу ходиш? Так, я у першу. І ти так само у п'єсі удільничав? Так, я був павуком. А що ж ти мусив говорити? Нічого не говорив, тільки на муху глядів. А ти ніякий білоруський віршик ведаєш? Так, я ведаю, ми в білоруській школі навчилися. Так, може, ти нам розкажеш? Так, розкажу. У куте сидить медведь, хустку вишиває, а лисичка невеличка хатку пометає, а каток пече оладки маслом поливає. Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі. На хвалях свободи. 50 годов белорусского ефіру без цензури. Год 1965. Про скольки хвилинов мы вернемся до вспоминов Вітаўта Кіпеля, а зараз панорама подеяв у свете у 1965 годе. Политика. Першыя амерыканскія баявыя аддзелы прыбываюць у В'етнам. Да канца году колькасць кантынгенту дасягае 190 тысячаў. Амерыканская марская пяхота высаджваецца ў Дамініканскай рэспубліцы для дапамогі здушэння паўстання. Францыя выводзіць свой флот з сістэмы НАТО. Радэзія аднабакова абвяшчае незалежнасць ад Вялікай Брытаніі і стварае дзяржаву на прынцыпах апартайду. Навука. Адкрыццё фонавай касмічнай радыяцыі пацвярджае тэорыю вялікага выбуху. Першая стыковка двух караблёў у касмічнай прасторы. Алексей Леонаў упершыню выходзіць у адкрыты космас. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная савецкаму пісьменніку Міхаілу Шолахаву. У 1965 годзе памерлі палітык Уінстан Чэрчыл, джазавы спявак Нат Кінг Коул і пісьменнік Томас Стерзеліат. Фільмы году «Доктар Жываго», «Гукі музыкі». Песні году «Beatles Yesterday» і «Rolling Stones Satisfaction». Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. I can't get no Зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Вітаўт Кіпель прыгадвае пачаткі сваёй працы на радыё. Я зрабіў некалькі інтэрв'ю ў часе канферэнцыі Інстытуту па вывучэнню СССР. Як ведама, Інстытут па вывучэнню СССР знаходзіўся ў Мюнхене, галоўная кватэра знаходзілася ў Мюнхене, і часта адбываліся канферэнцыі. Я ўдзельнічаў у гэтых канферэнцыях у розных секцыях: секцыя эканамічная, секцыя культурная. і што адбывалася на канферэнцыях, вельмі шырока пакрывалася радыёстанцыі, знаецца, беларускай і іншымі секцыямі. Пазней, у гадах 50-х, маё супрацоўніцтва з радыёстанцыяй заключалася ў тым, што я рабіў агляды жыцця беларускай дыяспары. Я вучыўся ў Бельгіі, рабіў дактарат у галіне мінералогіі, і мне трэба было па ходу працы над доктарскай тэзай выехаць у Швецыю. Я пабыў нейкі час у Даніі, а потым паехаў у Швецыю і быў знаёмы з жыццём беларусаў у тых краінах. Дарэчы, у той час жыццё беларускае было яшчэ вельмі актыўнае. Было шмат беларусаў, якія засталіся ў Даніі пасля Другой сусветнай вайны, таксама ў Швецыі былі беларусы, і жыццё вельмі такое было спорнае. Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы – шматгадовы супрацоўнік беларускай свабоды Вітаўт Кіпель. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1965 году паслухайце фрагмент музычнай перадачы. Гаворыць Радіо Свабода. Перадаю цяпер мікрафон Арсеню Загорнаму. У яго сёння на праграме «Пласцінка», якую вы можаце дастаць бясплатна, пішучы на адрас… Вітанне сябрам музыкі. Сёння будзем далей знаёміцца з пласцінкай «Усеагульны выбар», на якой змешчана 12 найбольш папулярных матываў Амерыкі 1964 году. Выконваюць іх піяністыя Ферранте і Тейшер у суправаджэнні аркестры. Адна з 12 мелодіяў на кружэлцы завецца «Georgia on my mind». Georgia – гэта імя дзяўчыны, каханая, пэўна ж. Джорджа ў маіх думках. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы, вы на хвалях свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1965. 1965 год у Беларусі. Адноўленыя 23 скасаваныя раней раёны. У Менску адкрыты першы ў Беларусі палац шлюбаў. На заводзе «БелАЗ» пачаўся выпуск 27-тонных самазвалаў. У Акадэміі навук заснаваныя інстытуты тэхнічнай кібернетыкі і ядзернай энергетыкі. На Рэчыцкім радовішчы пачалася прамысловая здабыча нафты. Першым сакратаром ЦК КПБ абраны Пятро Машэраў. Берасцейскай крэпасці прысвоенае званне «Крэпасці-герой». У Менску адкрыты планетарый. А зараз менскі эфір 1965 году. У гэтым годзе сталіцу БССР наведаў югаслаўскі лідар Йосіп Броз Тіта. А сейчас к мікрафону падашоў таварыш Йосіп Броз Тіта. Другой таварыш, прэзідатель прэзідыума Верховнага Совета Беларусі, другія таварышы і друзья, позвольте мне поблагодарить вас за это теплое приветствие, которое вы нам здесь дали. От имени моей супруги, моей сотрудников и моей личной. Мы очень рады, что приехали сюда, в Белоруссию, где во время войны мы много слыхали о ваших партизанских борьбах. В Белоруссии, где народ гитлеровским оккупантам дал так героический отпор. Мы рады потому, что хотели бы посмотреть, что вы после войны все сделали для обновления вашей республики Беларуси. Гэтак прамаўляў на Менскім вакзале Йосіп Броз Тіта. А вось што ў 1965 годзе сказала радыёслухачам акторка Стэфанія Станюта. Я не уяўляю сабе ні сваёй маладосці, ні сталы год без тэатра, без сцэны. Вот наша невеликая зала, узкие лестнички за кулисами, гримеры, кравчихи, бутафоры, рабочие сцены, весь наш великий коллектив, публика у зале, шумок перед открытием заслоны. Все это самое родное. Люблю свой театр, свою работу, людей, с якими працую шмат годов, сам процесс нараджения в образа и наивысшая радость, коли все отримливается так, как треба, коли глядач воспринимает наши поводины на сцене непосредно, не задумываючися над тем, легко или тяжко было рыхтовать роль, коли глядач задоволены. А для нас, чем складаней в образ, тем приемней поспех. Не скажу, как за минулые годы было зроблено занадто мало, але разом с тем не лечу, что зроблено занадто много. Спадзяюся, вельми спадзяюся, что у творах, якія напишуть наши драматурги, або у п'есах інших авторов, я знайду для себе такие образы, якія стануть моими новыми спадарожниками. С привітанням с 1965 года выступала Стефания Станюта. Говорить Радио Свобода. Дорогие радио слухачі. На хвалях свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1965. Нагадаю, гость нашей сегодняшней передачи – ветеран нашего радио Витаут Зубковский. Под этим именем больше за 30 годов выступал на наших хвалях Витаут Кіпель. Зараз про темы передачи, которые Витаут Кіпель рыхтовал у Нью-Йорку. Як я переехал в Злучені Штати Америки, тематика поширилася не тільки життя діаспори, а я став улучшати огляди книжок, більших артикулів, які мали значення для білоруських дослідників у БССР. Відома річ, що контакту чи відкритості такої не було, і вельми шмат чого друкувалося на Заході, что было совсем неведомое у БССР. И тому введение новой рубрики, новой такой темы «Белорусика у друку заходним», те темы, которые выучаются у Беларуси, и они выучались на Заходе, и подать стан выучения их был вельми, вельми важным. Это мы робили прозрадием. До речи, у початку 60-х годов мне часто доводилось сустракаться с працовниками БССРовской миссии, а это так само делегации белорусов на Генеральную Ассамблею. У гутраках с ними бывала махчимость запытаться, чем цікавится доследчик, чи это варто такие вот темы порушать парады, бо я николи не хвался, что я супрацовничаю у радио. И вельми часто как раз ты зворотный бог выказывал погляды, что это вельми пожадано и вельми потребно. Говорил Витаут Кіпель. И на закончение знов наш архив. Послухайте еще один фрагмент передачи 1965 года. Говорить Радио Свобода. Для мікрафону тепер Василь Крицький з фельєтоном «Карасьова критика». Живе чоловік, живе і нічого не ведає. Одно час часом, випадком, довідується чоловік про тоє, про сьоє. Вось надовечі собіли мені довідатися, що риби мають голос. Діва дівська, незвичайна реч, але таки мають. Супрацовник Інституту морфології живельного світу Владимир Протасов спеціально вивчає рибіні голоси. Уявіть собі, рибіні голоси! При допомозі осцилографів, спектроаналізаторів, гідрофонів та іншого наукового начиння із довжерезними назовами Протасов слухає рибіне просторекання. Перед мікрофоном науковця побували судак, японський йож, морська пікша, а кагаде відбулося інтерв'ю з чорноморським бичком.